Aanstaande zondagmorgen 20 april tussen 11 en 12 uur. Dan vindt via Radio Horizon een historische gebeurtenis plaats. De laatste, de allerlaatste prikbord op zondagmorgen. Na 3 jaar heeft de prikmeester zelf besloten dat het ook wel een uurtje later kan. Vandaar vanaf 27 april prikbord via Radio Horizon op zondagmiddag van 12 tot 1.